Egune flobodo. Anama boda nyo. Geguje tinu. Anama boda nyo, jebulyo. Anama boda nyo, jebulyo. Anama boda nyo, geguje tinu mo. Anama boda nyo, jebulyo. Anama boda nyo, jebulyo. Anama boda nyo, jebulyo. Anama boda nyo, geguje tinu mo. Anama boda nyo, jebulyo. Yela komeni. Marbiki bao. Bobora marke kunetine. Onye kusenu marbate makonye bate. Anashima boda nyo jebulyo. Anama dani kwo geguje tinu mo mama o. Ashonye ne donye na ka o. Ashimara bo fu o. Meje madani kwo geguje tinu mo no a o. Anama boda nyo jebulyo. Bolingo mama mama, bolingo mama mama. Ela komeni. Amonye kana pia kana fu. Wa. Waseje kuna kolo tumaro. Bokita nwa jana kalo tuo. Wa. Wote kurogana tuo. Ekuna kumete, ekune fulobodo, anamo boda nye, jebulyo. Anamo komeni. Amoni mwamu ejao, onye moni mwamu ejao, mete moboda nye jebulyo, kegujeti. Eko dini jeku, umwa dini jeku, asuke dini jeku na o, ya keku ne tina. Anamo boda nyo, jebulyo. Anamo boda nyo, jebulyo. Anamo boda nyo, eku je tinu mo. Anamo boda nyo, jebulyo. Anama boda nyo, jebulyo. Anama boda nyo, jebulyo. Anama boda nyo, geguje tinu mo. Anama boda nyo, jebulyo.

Anna Mobodano.